Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. На тле дэмаграфічных праблемаў і дзіцячых хваробаў у грамадстве ўзрастае ўвага да пытання цяжарнасці. Медыкі і псіхолагі паглыбляюцца ў доследы таго, як і наколькі ўплываюць на плод паводзіны будучай маці. Пэўна ж, цікавілі тыя пытанні і нашых продкаў. Але ж у далёкім мінулым не было жаночых кансультацыяў, цэнтру мацярынства і іншых установ, якія дапамагалі б жанчыне зрабіць усё дзеля таго, каб нарадзіць здаровае дзіця. Затое, напэўна ж, існавалі няпісаныя правілы, якія перадаваліся ад пакалення да пакалення. Зачацце і цяжарнасць у беларускай традыцыі. Тэма нашай гутаркі з доктарам філалагічных навук, этнакультуролагам Тацянай Валодзінай. Тацяна, ці ў такой жа ступені хвалявалі праблемы цяжарнасці беларускіх жанчын у далёкім мінулым, як гэта хвалюе жанчын сучасных? Натуральна ж хвалявалі. Мо толькі з той розніцай, што калісьці нормай для жанчын маладога ўзросту былі цяжарнасці, якія ішлі адна за другой. Ну а зараз мы бачым, што да нормы дацягвае працяглае знаходжанне жанчыны ў шпіталі на захаванні. Ну адна цяжарнасць. Ну, дзве. І рэдка калі болей. І прыкладна колькі разоў за сваё жыццё цяжарылі і нараджалі беларускі ў тым далёкім мінулым? Яно, можа, і не такое далёкае, яшчэ там меней нават як 100 гадоў таму. Але беларускі, як і прадстаўніцы іншых этнасаў, цяжарылі і нараджалі шмат. 7-10 родаў былі самым звычайным фактам. А некаторыя жанчыны нараджалі до 15 дзяцей. Тут мы мусім мець на ўвазе ўсё ж такі адносна высокі ўзровень дзіцячай смяротнасці, скідышаў, каб зразумець, што нават жанчына, якая мела да 5 дзяцей, цяжарыла значна часцей. Я ўжо не кажу пра такую з'яву, як аборты. І яны таксама мелі месца быць. Ясна, што такой установы, як жаночая кансультацыя, не існавала, а ўвесь запас народнага вопыту адносна выношвання дзіцяці перадаваўся з вусна ў вусны. Я б сказала, што існаваў вельмі багаты комплекс правілаў, як мусіла сябе паводзіць цяжарная. І, напэўна, сярод гэтых правілаў былі як рацыянальныя, гэтак і прымхлівыя, забабонныя. Ох, не люблю я слова «забабонныя». Бо забабонамі гэта мы называем традыцыйныя правілы адно з пункту гледжання сучасніка, зусім адарванага ад міфапаэтычнай карціны свету. А ў традыцыі гэта быў той блок, які звязаны з зачаццем, выношваннем і нараджэннем дзіцяці, які складаў вельмі арганічную, лагічную, правільную частку светапогляднай сістэмы. Безумоўна, сама цяжарнасць тлумачылася і разглядалася як складнік духовнай культуры, паза ўсімі, ну так скажам, медыцынскімі аспектамі. З пункту гледжання міфалагічных схем цяжарная жанчына паўставала як такое відавочнае, наглядное ўвасабленне плоднасці і прастою выклікала павагу. Менавіта яна валодала цэлым шэрагам станоўчых уласцівасцяў. У такой жанчыны нібыта падвойваліся магічныя, прадукавальныя, жыватворныя здольнасці. Ну, да прыкладу, каб вось быць багатым, яе прасілі першую ўвайсці ў новую хату. Яна давала праз вароты хлеб карове, якую вялі да пакрыцця, біла тую сваім фартухом дзеля паспяховай злучкі. Словам, яна вось гэтую сваю плоднасць перадавала і прыродзе, і жывёлам, і нават зямлі. Бо цяжарную жанчыну яшчэ зусім недаўна расказвалі бабулі, прасілі пакласці першыя бульбіны, калі засевалі гарод. Такім чынам можна казаць, што цяжарная жанчына атаясамлялася з нейкай жыццядайнасцю. Але няўжо гэты вобраз можа мець хоць нейкія негатыўныя рысы? Але ж можа, бо ў народнай традыцыі вось гэты стан цяжарнасці, калі жанчына адна і ўжо як бы не адна, як бы дзве душы, адносіць такую жанчыну да асабліва нячыстых. І як бы нам падавалася гэта дзіўным, небяспечным істотам. Гэта і абумоўлена яе двудушшам, тым, што яна знаходзіцца на мяжы свету, на мяжы жыцця і смерці. І як такі свайго роду медыум паміж светамі. Яна носіць у сабе, як тады казалі, госціка. Вось гэты плод, зародак, госцік з нейкіх невядомых прастораў, хай сабе з неба, тага свету, як мы гэта не назавем. Такая жанчына асабліва блізкая да касмалагічнага нізу, хтанічнай сферы. І вось праз гэтую блізкасць да засвету цяжарная на сімвалічным роўні станавілася ў адзін шэраг з прадстаўнікамі жывёльнага свету. Як бы мы можам разглядаць гэтую жанчыну разам з нават з жывёламі. І да іх яна мусіла ставіцца асабліва абачліва, нават да свойскіх жывёл. Да гэтага часу кажуць, што нельга пераступаць праз жабу ці калечыць яе. Нельга празмерна нават лашчыцца з катамі, сабакамі. Я ўжо не кажу пра тое, што цяжарная асабліва строга забараняецца біць там нагою, падкідаць таго ж самага ката альбо сабаку. Цікава, што ў традыцыі нават наступленне цяжарнасці адчуваюць жывёлы і птушкі. Яшчэ там, скажам, сямейнікі гэтага не бачаць, а вось хатнія жывёлы адчуваюць. І да такой жа жанчына пачынае лашчыцца тая ж котка. Прыслухоўваліся, калі над чыёй-небудзь хатай літае і крычыць сава, то там верны знак зацяжарала гаспадыня. Ну і ўсе мы да сёння баімся, асабліва маладыя жанчыны, нават пабойваюцца ўбачыць у сне жывую рыбу ці злоўленага зайчыка, бо вяшчуе тое цяжарнасць. А чаму Таццяна аж да сёння кажуць, што цяжарнай жанчыне нельга адмаўляць? Ну, прыкладам, калі яна нешта просіць пазычыць, то ёй абавязкова трэба пазычыць. Ведаю выпадкі, калі нават у сур'ёзных фірмах да кіраўніка з нейкай просьбай пасылаюць менавіта цяжарную, што падаецца нават пэўнай спекуляцыі. Можа, яе можна разглядаць, як тую ж спекуляцыю, і з тых жа прычынаў. Бо гэта не проста ідзе цяжарная жанчына. За ёю стаіць той свет у сваіх шматлікіх праявах. Як вось тых, скажам, нябесных сфераў, адкуль прыйдзе душа, так і той свет, ніз. Кажуць, калі вось не пазычыць што-небудзь цяжарнай, дык у хаце з'явіцца вялікая колькасць мышэй, нават пацукоў. Але і сёння цяжарная зазнае пэўную ізаляцыю ў соцыуме. Усё ж такі не ўсюды яе запросяць, не аб усім папросяць. Як бы трошку вось гэтая пазіцыя ў баку, яна захоўваецца. Бо асцерагаюцца, што прысутнасць такой жанчыны часам можа нават адмоўна паўплываць на зыход справы. Ну а раней казалі, пераступіць цяжарная праз стрэльбу ці там праз вуду, калі ідзе хтосьці на паліванне ці на лавіць рыбу, то ну ўжо справа не атрымаецца. І як тады мусіць паводзіць сябе такая жанчына? Якія правілы выконваць, прадпісвае ёй традыцыя? О, гэта і не пералічыш. Каб мы зараз пачалі ўсё гэта збіраць, то і трох перадач не хопіць. Аднак, большасць гэтых забаронаў для цяжарнай, як бы яны нам не здаваліся рацыянальнымі, нерацыянальнымі, пры ўсёй сваёй практычнай значнасці дазваляе дакладна расчытаць логіку магіі ў цэлым, пабачыць сімволіку прадметаў і з'яў. Ну, напрыклад, цяжарнай нельга глядзецца ў калодзеж. Будзе сляпое дзіця, ось калодзеж вока. Выліваць назад зачерпнутую ваду, бо дзіця будзе ванітаваць пасля кармлення. Цяжарная жанчына асцерагалася надзець штосьці з мужчынскага адзення, калісьці ў традыцыі, каб дзіця не перамяніла полу ва ўлонні і не нарадзілася двухполым. Дарэчы, на вёсках старыя бабулі глядзяць там за ўнучкамі, каб не ўхапіла там бацькаву шапку ды не надзела на галаву. Цяжарныя асцерагаюцца стрыгчы валасы на працягу ўсяго перыяду цяжарнасці, каб не ўкараціць дзіцяці розуму. Відавочна, уся гэтая рэгламентацыя паводзінаў цяжарнай вынікае з самой пераходнасці яе сацыяльнага і фізіялагічнага статусу. А што павінна была яна рабіць дзеля таго, каб будучае дзіцяці мела нармалёвы псіхалагічны стан? Зноў ісці за нормай. У першую чаргу забароны самага рознага роду дэструктыўных паводзінаў і адмоўных рэакцый. Не трэба ні спрачацца, ні сварыцца, ні лаяцца, пазбягаць агрэсіі ды моцных узрушэнняў. Казалі, што вось такая неапраўданая злосць жарнай, асабліва брудныя словы ў будучай маці, проста адкрыта правакуюць будучыя хібы ў паводзінах дзіцяці і нават яго калецтва. Цяжарную жанчыну засцерагалі ад усяго, што магло б выклікаць у яе адмоўныя эмоцыі. Ні жаху, ні гневу, ні крыўды, ні прыкрасці, ні злосці. справядліва лічылася, што ўсе гэтыя ўражанні і перажыванні прама альбо ўскосна адаб'юцца на дзіцяці. І сённяшнія ўрачы, яны раяць прыблізна тое ж. У нашы дні практычна кожная сямейная пара яшчэ да роду ведае пол дзіцяці. Сучасныя ультрагукавыя даследаванні дазваляюць зрабіць гэта абсалютна дакладна. А раней хацелі ведаць, хто народзіцца ці не? І тады існаваў шэраг газетных прыкметаў. Аднак ізноў жа неадвольных і, можа, нават мала суадносных з праўдзівай карцінаю, але заснаваных на законах імітатыўнай магіі. То бок, падобнае выклікае падобнае. Да прыкладу. Вось на свята, вялікае свята, Рождество, Вялікдзень, калі ў гэту хату, дзе жыве цяжарная, першым зойдзе мужчына, народзіцца сын. Калі жанчына – дачка. При першым варушэнні плода у правым баку будзе хлопчык, у левым – дзяўчынка. Наогул, казалі, калі жанчына цяжарнай застаецца прыгожай, як і раней, то чакаецца сын, а вось дачка нібыта забірае ў маткі прыгажосць. Тая выглядае горш, на твары плямы, ну і наогул не такая, як раней. Да таго ж выпуклы жывот асацыяваў з мужчынскім пачаткам на мальца, жывот пляскаты з жаночым на дзеўку. Усе гэтыя назіранні, вот як мы бачым, акурат кладуцца ў прысутную ўсёй міфапаэтычнай карціне свету сістэму апазіцый, дзе жанчына традыцыйна стасуецца левым, ніжнім, другім, вільготным, ну і горш. І ўсё ж, як можна сфармуляваць правілы паводзіны ў цяжарнай жанчыны? Бо гэта было б у нейкай ступені карысна ведаць і сучасным мужчынам. Паводзіны цяжарнай жанчыны свайго роду эталон адпаведнасці нормы. Яна мусіць трымаць сябе як у хаце, так і на людзях, строга, вытрымана і па правілах. Асабліва гэта тычыцца вылучаных дзён, святаў і вылучаных месцаў. Так, строга забаранялася працаваць у вялікія святы, асабліва на каляды, каб дзіця не нарадзілася калекам. Ніякім чынам, каб не зневажыць свянцоныя месцы, ці гэта храм, ці гэта крыніца. Імкненне менавіта да нормы спараджае забароны пазбегаць альбо нават проста глядзець на ўсе магчымыя чалавечыя, але і жывёльныя прыродныя хібы. Не глядзець на кульгавых, на сляпых, глухіх, наогул на калек, на курдуплікаў ці веліканаў як сярод людзей, так і сярод жывёл. А калі вось тое ці іншае зробіць моцнае ўражанне, то дзіця можа нарадзіцца і ўсё жыццё застацца з такімі недахопамі. І ўжо катэгарычна нельга дражніць картавага, заіку, шапелявага, імітаваць жывёльныя гукі, ну, напрыклад, там курмяўкаць альбо брахацік сабака. Лічылася, што дзіця будзе мець у голасе тыя недахопы, над якімі глумілася маці. А яшчэ, што вельмі важна, і нават да сёння, цяжарнай катэгарычна забараняецца красці, маніць, зайздросціць, лаяцца, каб не нарадзіць манюку, злодзея, зайздросніка і гэтак далей. То бок, цяжарная павінна паводзіць сябе ўзорна. Менавіта. І гэта, што мы сёння абгаварылі, далёка не поўны спіс забаронаў, што вось традыцыя прадпісвае цяжарным жанчынам, каб дзіцятка нарадзілася здаровым і прыхожым. А ёсць жа шэраг правілаў адносна самых родаў. Ну, напрыклад, не пераступаць праз вяроўкі, ніткі, каб не была абкручаная вакол шыйкі пупавіна. Ну, каб не справакаваць цяжкія роды, не дазваляецца і да гэтага часу не зашываць на сабе адзежы, ні бялізны, ні прышываць гузік, ну і гэтак далей. А бацька як мусіў сябе паводзіць? Ягоныя паводзіны не тычыліся будучага дзіцяці? Яму ўсё дазвалялася? Ці і яму трэба было выконваць нейкія правілы? Ну, ўсё ж для яго правілаў значна менш. Але і бацька гэтаксама мусіў асцерагацца. Ну, не працаваць у святы натуральна. І нават, каб не сказаць дурнога слова ў благі час. А як сучаснаму чалавеку, Таццяна, ставіцца да гэтых традыцыяў? Як да забабонаў, з гумарам, або адмаўляць іх, ці ўсё ж нешта ўзяць адтуль, далучыцца да народнага досведу? Прынамсі, як мне падаецца, не зашкодзіць жа. А ніяк не зашкодзіць. І нават з увагі на тое, што абсалютную большыню гэтых правілаў пацвярджаюць і сучасныя ўрачы. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.